Sukcesu. Najpierw Arkadiusz Milik, potem Sebastian Mila i 2-0. Polska wygrała z Niemcami mecz eliminacyjny do Euro 2016. Na Stadionie Narodowym jest Michał Olszański. Michale, w niesamowitych nastrojach kibice wracają właśnie do domów. No to jest wręcz trudne do uwierzenia. Ja myślę, że po pierwszej połowie nie było tu nikogo, kto by stawiał duże pieniądze choćby na remis. Wszystko wskazywało na to, że gramy z mistrzami świata, którzy są drużyną uporządkowaną, a nam ta gra niespecjalnie się kleiła, nie wychodziła. Mieliśmy dobrego bramkarza, ale mało było sytuacji podbramkowych. Tymczasem Niemcy nadzierali z furią. I co? I po przerwie mamy szczęście. Piszczek wrzuca piłkę w pole karne, tam Arkadiusz Milik wychodzi, minimalnie jest szybszy. Jego główka powoduje, że piłka przelatuje nad rękami Manuela Neuera i wpada do siatki. I jest 1-0 dla Polski. I naraz ci nasi chłopcy wierzą w to, że szczęście, które im tak sprzyja, może także być po ich stronie do końca tego spotkania. Gramy momentami dość ryzykownie. Niemcy atakują, tymczasem Polacy pod koniec wyprowadzają kolejną znakomitą akcję. Tutaj błyszczy Robert Lewandowski, który bierze na siebie ciężar gry, ale idealnie podaje piłkę do Sebastiana Mili, a ten 32-letni zawodnik z Wrocławia nie robi nic innego, jak precyzyjnym strzałem po ziemi pokonuje po raz drugi niemieckiego bramkarza. I tutaj na stadionie w Warszawie następuje eksplozja radości, bo ludzie już wiedzą wtedy, że tego meczu nie możemy przegrać, a my ten mecz po prostu, proszę Państwa, wygrywamy. Ja z Niemcami grałem w Dortmundzie w 2006 roku, kiedy byłem rzecznikiem reprezentacji, przegraliśmy 0-1. Później był Klagenfurt, przegrana w eliminacjach do Euro 0-2 i człowiek gdzieś chodzi na te mecze z Niemcami i myśli, może wreszcie przeżyje taki moment, i ten moment dzisiaj się zdarzył. Wszyscy jesteśmy tu wzruszeni, patrzyliśmy sobie w oczy, padaliśmy sobie w objęcia, tak jak i kibice, tak jak my dziennikarze wiemy, że stała się historia, że 11 października 2014 roku Polska wygrała z Niemcami na Stadionie Narodowym w eliminacjach do Euro 2-0. Dziękujemy Wam, chłopcy, za to. Biało-czerwoni, byliście wspaniali. Michał Olszański, Warszawa dziś pewnie prędko nie pójdzie spać. A Berlin, no właśnie, przenosimy się do stolicy Niemiec, tam jest Wojciech Szymański. Są już pierwsze komentarze po tym, no co tu kryć, no sensacyjnym zwycięstwie naszych piłkarzy. Tak, to jest ogromna niespodzianka dla Niemców. Przed tym meczem podkreślano, co prawda, że Polska to trudny przeciwnik, ale rozumiano przez to tyle, że zwycięstwo w Warszawie nie przyjdzie łatwo. Przegranej 0-2 nikt chyba tutaj poważnie nie brał pod uwagę. Niemieckie media piszą o historycznej i bardzo gorzkiej przegranej, bo podkreślają, że Niemcy mieli o wiele więcej szans na zdobycie gola, że przeważali przez cały mecz, że grali lepiej i ładniej, ale musieli uznać wyższość Polaków. Komentatorzy przypominają też, że Stadion Narodowy w Warszawie jest pechowy dla niemieckiej drużyny. Joachim Löw i jego jedenastka przegrała już na Narodowym półfinał Euro 2012. Teraz kolejna gorzka porażka. Niemcy teraz pod ogromną presją, bo w grupie kwalifikacyjnej do Mistrzostw Europy są obecnie dopiero na czwartym miejscu. To jest ogromna niespodzianka. Niemcy są w szoku. Z Berlina Wojciech Szymański, wcześniej ze Stadionu Narodowego w Warszawie Michał Olszański. Przypomnę, Niemcy to była jedyna ekipa ze światowej czołówki, z którą polscy piłkarze nie potrafili odnieść choćby jednego zwycięstwa. W 18 meczach zanotowali 6 remisów i 12 porażek. Do dziś 2-0. Polska wygrywa z Niemcami. Zmieniamy temat. Wciąż krytyczny. Tak lekarze z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oceniają stan 3 górników. To poparzeni w poniedziałkowym wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. W sumie w siemianowickim szpitalu leży 21 rannych, 7 z nich na oddziale intensywnej terapii. Czego 3 w stanie krytycznym, 1 pogarszającym się. Pozostali 4 są w stanie bardzo ciężkim, aczkolwiek zauważyliśmy cechy niewielkiej poprawy, co napawa optymizmem, aczkolwiek nie pozwala jeszcze na generalne wnioski. Informuje profesor Marek Kawecki. W samej kopalni natomiast ratownicy wciąż nie mogą wznowić poszukiwań górnika od poniedziałku uwięzionego na głębokości prawie 700 metrów. Wszystko wskazuje na to, że pod ziemią jest ogień. Ratownicy starają się go stłumić, wtłaczając w ten rejon azot. To był serwis Trójki. Tej nocy, uwaga, spore mgły, miejscami ograniczające widzialność nawet i do 100 metrów. Na północy i na zachodzie możliwy deszcz, ale to dość ciepła noc, od 10 do 15 stopni. I ciepły jutro także dzień. W Rzeszowie i Przemyślu 22 stopnie. W Lublinie, Białymstoku, Warszawie i Łodzi 21. W Krakowie, Katowicach i Wrocławiu 20. W Olsztynie i Szczecinie 18. A w Gdańsku tylko 15. Od Elbląga po Suwałki może jutro padać przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Oto oni są w gronie najzdolniejszych muzyków młodego pokolenia. Występują pod szyldem Biskit. Właśnie ukazała się ich trzecia płyta zatytułowana Lili. Biskit. Na żywo w Trójce. Transmisja koncertu w niedzielę tuż po 20. Polecam i zapraszam. Piotr Stelmach. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Acquaintance be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne. For old lang syne, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. From the tomb's a doleful sound, mine ears attend the cry. Ye living men, come view the ground where you must shortly lie. Where you must shortly lie, where you must shortly lie. Ye living men, come view the ground where you must shortly lie. Says this clay must be your bed in spite of all your towers. The tall, the wise, the reverend head must lie as low as ours. Must lie as low as ours. Must lie as low as ours. The tall, the wise, the reverend head must lie as low as ours. Obiektywne osobliwości dzisiaj w historyczny wieczór w Trójce. Wojciech Ossowski ponownie wita ci z Państwa, którzy przyzwyczaili się do osobliwości mocniejszych, bardziej mocarnie brzmiących. Odsyłam ich do trójkowej nocy ze środy na czwartek. Tam muzyka z toporem i piórem. A dzisiaj troszkę łagodniej, jako że tonujemy troszeczkę i studzimy emocje po historycznym meczu. Tim Eriksen rozpoczął w zasadzie tak jak Szkoci zwykli kończyć, a sięgamy po tę muzykę, jako że już niedługo, nie zapominajmy, czeka nas mecz ze Szkotami w Warszawie, a w podtekście pewnie jeszcze będzie sytuacja na linii Legia Celtic. Pan Stefan tymczasem pisze, że niektórzy oglądają finał Mistrzostw Świata na żużlu, gdzie Krzysztof Kasperczak został wicemistrzem. Na motoarenie w Toruniu jest komplet. To jest polski sport. I Nic dodać, nic ująć, tylko pogratulować. A my w Trójce po Timie Eriksenie, jego solowej płycie, sięgamy po zespół, który założył w latach 80. i był prekursorem punk folku. Cornelius Dad.

Tim Eriksen. Dzisiaj w mało obiektywnym wydaniu osobliwości przypomnę, że ze środy na czwartek bywał czasami w naszym studiu i grywał na żywo, a tym bardziej chłonęliśmy jego opowieści, że mieszka akurat w tej części Stanów Zjednoczonych, która słuchaczom osobliwości jest bliska, bo tam właśnie przebywał i tworzył Lovecraft swego czasu. Zresztą do cmentarzy Nowej Anglii Tim Eriksen ma pewną słabość i poświęcił im płytę. Jeżeli ktoś ciekawy, no, musi mieć dużo szczęścia, jak dzisiaj Polacy na meczu z Niemcami, i trafić na taką muzykę w osobliwościach. Mówiłem o tym, że wybierzemy się do Tuwy. Drapię się po głowie z zakłopotaniem, bo troszkę nam nie po drodze, ale co tam dzisiaj, taki wieczór, że i do Tuwy pojechać warto. Tuwa Rock i później ten sam Albert Kuwezin, hołubiony, prawdę powiedziawszy, w osobliwościach nasz Albercik, w solowym projekcie, gdzie po latach sięgnął po evergreeny i opracował na swój sposób. Wielu artystów rockowych, gdy mówi o korzeniach, wskazuje na muzykę ludową i po latach obnaża się w ten sposób, że nagrywa płyty z ludowym graniem, a tymczasem Albert Kuwezin, którego życie i młodość przynajmniej upłynęła wśród kołchozów w Tuwie, słuchał pod kołdrą Radia Luksemburg, i jeżeli mówi o korzeniach, to państwo sami usłyszą, jakich. Nie będę mówił, czyje to są covery. Ci z państwa, którzy są na bieżąco z najnowszą historią muzyki, pewnie uśmiechną się pod nosem. Ale najpierw taki wynalazek, Tuwa Rock. Let's play rock, Tuwa.rock. Take my girl. Oh yeah. Inna gada da vina, honey. Don't you know that inna gada da vina, baby. Don't you know that I always be true. My hand. Oh, czy państwo poznali, ale podejrzewam, że nie było z tym problemu, bo to i Slayer, i Iron Butterfly grali, a także i Albert Kuwesin u nas w Trójce. I ponieważ jesteśmy przy gardłowym tuwieńskim śpiewie, ten pasuje wszędzie. W związku z tym jeszcze jeden starszy utwór, Wulczewa Jenkins Incident. Na tyle znaczący incydent, że sięgamy po niego od czasu do czasu, jako że oprócz Karinki Wulczewej i Martina Jenkinsa pojawia się tu też i Ted Kaye, który śpiewa gardłowym głosem. Live forever. sun will shine and burn his beauty. And if I was with my love, I'd do my duty. I'd do my duty. Strange news has come to town. Strange news is coming. Strange news flies up and down. Them both much joy, though they don't hear me. And may God reward him well for spiting on me, for spiting on me. What did you promise when satisfied me? You said you'd marry me and not deny me. If I said I'd marry you, it was only for to try you. So I'll bring you with best love, and I'll never deny you. Jenkins, stary, tradycyjny temat angielski o zalecającym się kowalu. I teraz, skoro już nie jesteśmy przy tej melodii, wystarczy sięgnąć po kolejną płytę, tym razem z Włoch, z Modeny. Modena City Ramblers, grupa punkowo-folkowa, która nie stroni też i od ballad, o czym za chwilę się przekonamy, bo zanim usłyszymy jeszcze raz wpleciony zgrabnie angielski temat we włoską piosenkę, jeszcze przed tym ballada z 1964 roku. Wydawałoby się, że to już prawie 20 lat po wojnie, ale jednak pamięć jest wieczna i pieśń o Auschwitz. Że można tak zgrabnie i pięknie na ten temat pisać piosenki, że mogą być tak melodyjne i tak miłe dla ucha, to naprawdę zdziwienie. No ale ten wieczór jest wyjątkowy, dlaczego nie mielibyśmy się zdziwić raz jeszcze. A zatem Modena City Ramblers. Najpierw zabiera nas na wycieczkę do Auschwitz, a później powracamy do Anglii, a później zobaczymy, dokąd nam przyjdzie wędrować. con altri 100 son morto, che ero bambino, passato per il cammino, e adesso sono nel vento, ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Buona il cannone e ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Quella mattina del 1945 fummo prelevati dai soliti militari tedeschi per essere accompagnati ai rispettivi posti di lavoro. Dopo circa 15 chilometri di lenta marcia arrivammo al ponte di un fiume. Io mi trovai fra i primi della colonna e vedemmo che oltre il ponte c'erano schierati 25 carri armati, pronti ad aprire il fuoco. Ci guardammo tutti attorno e ci accorgemmo, sbigottiti e increduli, che i nostri aguzzini erano spariti. Attraversammo il ponte e, fissando lo sguardo davanti a noi, ci accorgemmo che il sogno che stavamo facendo qualche attimo prima era invece realtà. Wow. ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora. Io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva all'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci le armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo 20 anni oltre il ponte, oltre il ponte. L'eroismo non è sovraumano, corri a passi, dai balza avanti, ogni passo che fai non è vano. Credevamo a portata di mano, dietro il tronco il cespuglio, il canneto, l'avvenire di un mondo più umano è più giusto, più libero e lieto. Oramai tutti a famiglia hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, mi vivessero in quel che tu speri. Oh ragazzi, la vita. włoska, włoski rozdział w naszym dzisiejszym podróżowaniu, ale już zmykamy z południa Europy i przenosimy się na zakończenie do Afryki. Mówiliśmy o coverach i o różnym pojęciu muzyki korzennej. Teraz zaś, jeśli chodzi o Afrykańczyków, to cała płyta, 12 utworów poświęconych jedynemu artyście, a w zasadzie zespołowi YouTube. W różnych opracowaniach zaczniemy od Angeliki Kidjo, potem Soweto Gospel Choir, jeżeli czas nam pozwoli, podróż tę będziemy jeszcze kontynuować. Ale to również płyta, która pokazuje nam, że muzyka afrykańska, ta, którą uważamy za afrykańską, nowoczesna, rodziła się na styku różnych kultur europejskiej, amerykańskiej i afrykańskiej i nie jest do końca aż tak czarna, jakbyśmy chcieli o niej myśleć. W związku z tym i my mamy tutaj swoje korzenie w muzyce, której słuchać będziemy już nawet nie tylko dlatego, że są to piosenki YouTube. Asana wakwe, bwana wakmon, gudo towe, bwana wamon, dojre wanyi, wewe wedote egwelo, wanali wanyi nyila. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To już niedziela, 12 października, jest północ. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Po raz pierwszy w historii polscy piłkarze pokonali reprezentację Niemiec 2-0. Takim wynikiem zakończył się mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie. Prawie 300-tysięczny Białystok bez kolejowego połączenia ze stolicą. Tory zamknięto. Od dziś na tej trasie kursuje wyłącznie komunikacja zastępcza. Utrzymanie samochodu o wiele za drogie. Statystyczna włoska rodzina przeznacza na ten cel